będę tu żywą legendą. Mam sposób na nieśmiertelność, ona wam jedna zostanie po mnie tu, kiedy przyjdzie mi zdechnąć. Muza mówi, że wszystko mi jedno jest, ze mną kiedy jest piekło jest, ze mną kiedy jest pięknie, będzie z tobą ziomek na pewno. Imperium rośnie w siłę, lecz na wodzie my jak czarna perła, przez życie ciągle płynę, nawet kiedy tylko mróz Syberia. Słuchaj ci na winę, zawsze może trafić gorsza seria. Get to music jak rebelia, szczęście czasem to loteria. Miejsce znane swoje własne, lepsze swoje nawet ciasne. Robię rap nim zgasnę, zio, leci dym nad miastem. Zamienią się w lód, czasem nie wiesz co jest co, czasem lądujesz na brud. Choćbym miał jutro zniknąć, razem ze mną czarny król, to zostawi coś na zawsze, parę płyt i milion słów. Palę szczyt i robię rap w studio, parę lat muza jest ze mną. Wiarę daj, że to nie pudło, z tego więcej chcę niż pędą. A ty daj wiarę tym wersom, chcę zostawić złotą królewną. Chcę by miały moje wspomnienia, chcę by wzięły mi nieśmiertelność. Moje życie, parszywe życie, tylko wy wydajecie mi sens. Więc jak umrę, proszę kochanie, niech ta muza tu płynie do serc. Niech ta muza płynie do serc, póki ziemia kręci się. Kiedy nocą zobaczysz niebo, wtedy przypomnij sobie mnie. Przypomnij sobie mnie. Przypomnij sobie mnie.